إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات توفيق بروم بي عز وجل سي سودو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللحفان من مصايد الشيطان. مو ملني نيغا وون فا بروم تيري بي دون واخي نان فليس في الكائنات شيء غير الله سبحانه يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه. مني أمول لن تيمبير ييغا خامني اي مبير يو اكزيست لا اي مبير يو ام لا لو خامني خول يا دا نا تي دالي لو موي سونو بوروم جل وعلا ماغو ليغا خامني موي ابيزي كوري دي دالال خول يي amut len lu ko man lu moy borom bi jalla wa ala. Sunu borom jalla wa ala moy ki nga xamni mom rek ki la xol yi di dalé, mom la xol yi di wétali ko wé, teyit xol ya ngay xewlu ci buñu deugmalé jëm ci sen borom. Manam ñi ngay dundu deggik dundu su fekke dañoo jëgmal deggmal jëm ci seen borom. Waye buñ fi bayé Yalla jël lenen pour apaiser seen xol, jël lenen pour dundal seen xol, jël lenen pour mu nek xéewal ñeël seen xol, duñ ko ca am ca anam ga nga xamanteni ni mom moy anam gu mat gi. Mën nañ ci am lenn touti plaisir ma ngok lolu mën na nek masalan tay amna ño xamni da ngay fekk bu sen xol defé itirabat moy ay yëngatu jaxas jaxaso ñu taal musique deglu gis nga da ngay deg sax ñukoy wax musique day apaiser les cœurs ak nangam ak nangam. Mais li doomu adama réré fofu moy mbiri sunu borom jalla wa ala daf ko tek ci ay norme yo xamanteni ni norme continuité la. Manam li jariñ day nek luy jariñ fi ci aduna, jariñ la ci sa bir bammel, jariñ la ci al-akhirah mango. Amma nak la nga xamni tay boko xolon dang cey jël as njariñ lo xamni legui la mu dess lor yam la na ra julal ëlëk ak ginnaw ëlëk lolu kën do ne day jariñ deugantan ma ngok. Lolu nak moy li nga xamni moy mbolé mbir yi doomu adama tay jël ngir remplacer ko tollu way bobu nga xamni mom la xol yi di am, mom la xol yi di gagné su fekke dañu djublu deugmal ci sen borom, su fekke dañu dalé jëm ci sen borom, jël ay musique, jël ay loisir ak yu démé nonu mbir yo xamni moment bim lay jariñ mi ngi lay lor. Mais ya ko dul yek ma ngok day melni ki nga xamni dañu jël lem def ci poson, moment bi muy lek lem bi di am plaisir poson bi mi ngi agir ndank nank. Donc poson bi poison bi bu démé ba atteindre ben pourcentage bi nga xamanteni deugantan day mëna def tahakkum ci yaram bi, manam day mëna légui bu wa dominer yaram bi, bu wa ba fatom daldi mat seuk. Mangok mbir yi ñu la indil yépp tegal la ko te muy mbir yoo xam ni sharia da ko aramal te nga gis ci lenn ci njariñ noonee la tëddee noonoo la demee ma ngoog kon ci tudd borom bi jalla wa ala ci wettalikoo borom bi jalla wa ala ci wute akuk xéewal jëm ci moom ca la xol yi di amee ak dal ca la xol yi di amee la ñuy wut dëggantaan ci amin woo xam ni bu mat sëkk la doomu aadama nag dafa yàkkamte xuliqa al insaanu min ajal sunu borom ne doomu aadama des ko bind ci yàkkamte dafa mën a précipiter les choses moo tax muy gaawante créer ay jumtuwaay yoo xamante ni du laaj benn effort xam nga déglu musique laajul effort da ngay ñëw rek taar daal di tëdd na le gis nga ma ngoog bu ko defee ñu ne musique bi mooy lan une manière de combiner les sons d' une manière agréable à l' oreille gis nga agréabilité bi ci l' oreille la yam gis nga ma ngoog loolu mooy musique par contre bu fekkee nag nit ki dafa war a def effort pour apaiser cœuram fekk mu ngi jëm ci boromam xolam dalee ci boromam loolu dafay laaj effort dafay laaj sacrifice dafay laaj dévouement dafay laaj sincérité gis nga loolu yépp bu ci nekk dafay interpeller ay action gis nga émotionnel dafay interpeller ay action yu bari physique léegoo-léeg pour nga mën a maanaam atteindre loolu léegi comme doomu aadama nag dafa yàkkam di naan lii moom daa metti du ma ko fi xaar sunu borom jalla wa ala dafa wax ci alquran mu ne alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub cheikh nasadi mu ne alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ñi nga xam ni dañoo gëm te seen xol yakat ma ngay dalee ci tudd borom bi tabaraka wa taala ay yazulu qalaquha wa ittirabuha wa tahduruha afraxuha wa lazatuha maanaam ña nga xam ni dañoo gëm ñooñee seen xol yi kat stress ak yëngu-yëngu réngi-réngi perturbation ci seen xol dafay dañ bu ko defee mu fay teew la nga xamante ni mooy mbégte ak bànneex gis nga ma ngoog ñooñee ñi gëm mu ne ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub xanaa du ci tudd yàlla ci la xol yi di dalee mu ne ay xaqiqun biha maanaam ca tudd yàlla rekk fàttaliku yàlla rekk mooy yell xol yi dalee ci wa xariyun an la tatma'inna li cheyin siwa dhikru mu ne dafa nekk loo xamante ni nii lu yàlla la lu yell la xol yi bañ a dalee ci leneen lu dul tudd yàlla ma ngoog mu ne fa innahu laa cheya aladda lil qulub wala axla min mahabati xaaliqiha mu ne xanaa xamoo ni dëgg-dëgg xol yi amuñu lenn loo xamante ni moo gën a neex gis nga ko moom lañ gën a bëgg gis nga que lan que bëgg ki nga xamante ni nii mooy ki leen bind wal unsu bihi ak wettalikoo ko ma ngoog gis nga zicre bu fekkee tegu na ci yoon nit ki day nekk koo xam day wettalikoo borom bi tabaraka wa taala ndax ci loolu daf cee amee li ñuy wax maiyatullahi alxaasa maiyatullahi alxaasa ànd bi nga xam ni sunu borom daf koy ànd ak yenn ci ay jaamam waaw loolu xeetu ànd la sunu borom am na ci jaamam ñoo xam ni sunu borom day ànd ak ñoom ànd gu particulier ma ngoog loolu nag la la koy may fa nga koy travailler bunt bi bokk na ci dikr waaw bokk na ci dikr ma ngoog dikr boo xamante ni nii day tegu ci norme yi tawaatu ul qalb wal lisaan xol baak làmmiñ ba ànd bu ko defee xol ba di teewal la làmmiñ ba di yëngu mu ne kon xol yooyee seen borom moo leen gënal ma ngoog wéttalikoo seen borom ak xam seen borom mu ne nag wa ala qadri maarifatiha billahi wa mahabatiha lahu yakunu dhikriha lahu xamal ni nag kém xam bi ngay xam sa borom ak kém bi ngay bëgg sa borom noonu la sa zicre di toll sa tuddu yalla sak fataliku yalla non lay tollu lo gëna réré sa borom lo gëna am manam manké bëgg bëgg ciofel ci sa borom sak zikri di gëna neew gis nga ko mo tax sunu borom tabaaraku ta'ala bam waxé ci nafiqi dene wala yadhkuruna allaha illa qalila mune nafiqi duñ tuddu yalla lu dul lu neew ndax ñom seen ciofel ci borom bi bariwul xam giñ xam seen borom bariwul kon ki la gëna mëna ki la gëna mëna zikr moy ki la gëna xam sa borom man ko ki la gëna mëna zikr moy ki nga xamanteni ni mo la gëna xam sa borom mo la gëna bëgg borom bi tabaaraku wa ta'ala man ko mu ne kon li ab pirin la ci aya bi ci ne manam fi lañ fi nam moy zikr mutlaqan bepp xetu zikr rek man ko mune huwa dhikrul abdi li rabbih tamuy fataliku bi jambi di fataliku ka nga xamni moy boroma min tasbihin wa tahlilin wa takbirin wa ghayri zalika ci ay sabbalak ay tasbih ak takbir ak yu demé non mune waqila wa khasnani innal murad bi dhikri llahi kitabah fi nak mune amna ñu wax ne jublu way bi fi ci dhikrullahi moy terem bi moy alquran nak mune alladhi anzalahu dhikra lil mu'minin mom alquran mi nga xamni sunu borom daf ko wacce mu nek fatali ñeel way gem yi mune fa ala hada budé kon ci lolu ma'na tumaninatul qalb bi dhikrillahi ma'na tumaninatul qalb moy daluk xol ci tuddu yalla annaha hina ta'rif ma'ani alquran mune lolu kan la ko jambi di am bu jambi deme ba xolam accéder ci savoir bi nga xamanteni ni mom moy maani alquran moy maani alqurani nga xam ko wa ahkami ak ataya tatma innu laha bu ko defé xol ba da ci dalé mune fa innaha tadullu ala alhaq almubin ndax lolé da fay tektali ci deug gi nga xamni deug gu bir la almuayyad bil adilla wal barahin deug goge nga xamni des ko dimbalé des ko dolélé ci ay tektal ak ay firnda mune wa bidhalika tatma'innu alqulub bu ko defé nak xol yi da ci dalé fa innaha la tatma'innu alqulub illa bil yaqin wal ilm mune len xamal ni deug deug xol yi duñu dalé duñu apaisé wé ci ludul al yaqin muy certitude wal ilm ak xam xam gis nga ko al yaqin wal ilm xol yi duñu dalé ludul ci buñu atteindre niveau bobu ci certitude ak xam xam muy savoir bu ko defé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.